spotkano się jeszcze w historii polskiej policji z tak czystą amfetaminą. A fabryka działała w garażu. W 10 tysiącach parafii w całym kraju dziś wielkie liczenie wiernych. Jest to przydatne do Urzędu Statystycznego Kościoła. A ze statystyk wynika, że na mszę chodzi coraz mniej Polaków. Na początek serwisu Nepal, gdzie wciąż trwa poszukiwanie turystów, którzy brali udział w trekkingu wokół Annapurny. Ratownicy nie wykluczają, że pod śniegiem znajdą kolejne ciała. Nadal nie jest znana dokładna liczba zaginionych. Nepalskie władze mówią o co najmniej 40 poszukiwanych osobach. Co najmniej 39 osób zginęło. Izraelscy ratownicy, którzy brali udział w poszukiwaniach obywateli tego kraju, mówią o chaotycznej akcji ratunkowej. Od wtorku nepalska armia przetransportowała z terenów dotkniętych przez kataklizm ponad 500 osób, w tym 230 zagranicznych wspinaczy i turystów. Ratownikom wciąż jednak nie udało się dotrzeć we wszystkie miejsca zasypane przez lawiny śnieżne. Część ciał zidentyfikowano jedynie z pokładu śmigłowca. Akcja poszukiwawcza jest kontynuowana, ale została znacznie ograniczona. W lawinach zginęli obywatele Nepalu, Indii, Kanady, Izraela, Japonii i Polski. Polskie MSZ potwierdziło śmierć trojga Polaków. Nie jest jasne, z iloma turystami z Polski wciąż nie ma kontaktu. W piątek rzecznik MSZ poinformował, że sprawdzane są informacje dotyczące miejsca pobytu kilkunastu obywateli RP w Nepalu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wyprodukowali najczystszą amfetaminę w Polsce w garażu. Na 3 miesiące do aresztu trafiło 3 mężczyzn, którzy uruchomili fabrykę narkotyku. Produkowali go w garażu w jednej z podkrakowskich miejscowości, informuje podinspektor Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Na miejscu zatrzymaliśmy 2 producentów, ojca i syna. Na stacji kolejowej w Krakowie zatrzymaliśmy chemika, na co dzień pracownika jednej z uczelni wyższych w Krakowie. Ale co zaskakujące i wyjątkowe, jak do tej pory nie spotkano się jeszcze w historii polskiej policji z tak czystą amfetaminą. Tu jej czystość określono na ponad 90%, a więc był to wysokiej klasy produkt, który produkował chemik. Jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, chemik jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W garażu, który przerobiono na profesjonalne laboratorium, policjanci zabezpieczyli amfetaminę o wartości blisko 1 000 000 zł. 3 zatrzymanych usłyszało zarzut produkcji narkotyków, grozi im od 3 do 15 lat więzienia. Kościół rzymskokatolicki liczy dziś swoich wiernych. Dane są zbierane w ponad 10 tysiącach parafii w całym kraju. Badania... Po co takie liczenie? Chodzi o sprawdzenie, ile osób przychodzi na mszę, ile z nich stanowią mężczyźni, ile kobiety, a ilu wiernych przystępuje do komunii, mówi wikariusz parafii świętej Anny w Poznaniu, ksiądz Michał Nowacki. Liczenie odbywa się co roku zazwyczaj pod koniec października. Jest to przydatne do Urzędu Statystycznego Kościoła, dlatego żeby mniej więcej wiedzieć, jakie są tendencje w społeczeństwie. Jak pan obserwuje, jest mniej, więcej wiernych w Kościele? Nie obserwuję zmian. Zainteresowanie ludzi religią się zmniejsza, a uważam, że się zmniejsza, bo coraz mniej ludzi do Kościoła przychodzi. Ilość osób chodzących do Kościoła nieznacznie spada, ale za to wzrasta ilość przystępujących do komunii. Czyli można wysunąć wniosek, że ludzie tak bardziej świadomie idą do kościoła, wiedzą, po co idą. Od początku lat 90. spada liczba uczestników niedzielnych mszy. W ubiegłym roku odsetek osób uczestniczących w mszach spadł poniżej 40%, pierwszy raz od 30 lat. W Niemczech istny strajkowy maraton. Po protestach pilotów linii Germanwings i po wciąż trwającym strajku maszynistów, jutro swoją akcję rozpoczynają piloci Lufthansy. Piloci Lufthansy będą strajkować od jutra od godziny 13, a także przez cały wtorek. Strajk obejmie połączenia krótko- i średniodystansowe. Loty międzykontynentalne powinny odbywać się normalnie. To już 7 strajk pilotów koncernu Lufthansa od początku kwietnia. Nie dalej jak w czwartek nie latały samoloty linii Germanwings, będącej spółką córką Lufthansy. Co więcej, w ostatnich tygodniach regularnie strajkują maszyniści pociągów. Ich ostatni strajk rozpoczął się w piątek i zakończy dopiero tej nocy. Maszyniści domagają się podwyżek i skrócenia czasu pracy. Piloci Lufthansy walczą o zachowanie przywilejów emerytalnych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Popołudnie słoneczne prawie w całym kraju. Synoptycy zapowiadają słaby deszcz tylko w zachodniopomorskim. W nocy przelotne opady deszczu na północy i zachodzie kraju. Wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura minimalna od 6 stopni w Zakopanem do 14 nad morzem. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

azoi fili drobger mral ob mir deresn oi nur in lied is mir geblieben en kenn i mi nich vergessen oi we kenn i mi nich vergessen kenn i mi nich vergessen Tirl, tirl, tirl, tirl Bespiel der Pastach auf sein Floje Wissen das Lied von Basarabie Von dem Pastach an Wien, sein Trauer Oi, von dem Pastach an sein Trauer Von dem Pastach an sein Trauer A kind gewesen zwischen Kinder Euer Tergi postet bei seinen Toten Singen lämmer ein Schofen Rinder Oi, singen lämmer Schofen Rinder Singen lämmer Schofen Rinder Alle verloren Oi, wir bauen ju, bauen ju, die der Weinen Bauen ju, bauen ju, die der Klugen Oi, wir bauen ju, bauen ju, die der Weinen Bauen ju, bauen ju, die der Klugen Basarabie Land von Frieden Land von Frohen Aber wenn ein Termon sich in deine Tun wie ich weine nie über Dauer Oh, wie ich fejny niech badower bije, fejny niech badower bije, fejny niech badower. Mistrzowie świata. Ten zespół to Brave Old World, ale gościnnie oczywiście niezrównany Isaac Perlman na skrzypcach. Kurt Björling grał na klarnecie. No a my pójdźmy dalej tą ścieżką i zaprośmy chyba mój ulubiony zespół klezmerski, mianowicie The Klezmatics. Klezmatics pojawią się tutaj z dziewczyną, która urodziła się w Polsce, ale większą część swojego życia spędziła już w Izraelu i tam jest niesłychanie poważana. Nazywa się Hawa Alberstein. A z nią, jak powiadam, zespół Klezmatics. Is the golden above geflogen, geflogen? Und die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Lichtiger meiner schlaf ein. Die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Bin ich auf Fiedel geworden und du. Um ruhiger meine Schlaf ein. Bin ich auf Fiedel geworden an du oder Beugen. Und das Glück über uns hat verliebt es ihr Gebeugen. Zärtlicher meine Schlaf ein. Das Glück über uns hat verliebt sich geboren. Gelost uns allein und verflogen, verflogen. Treuliger meiner Schlaf verliebt dich geworden. Lasst uns allein und verflogen. Träume der meine schlufen. Klezmatics i Hawa Halberstein. A my ten nasz tryptyk zakończmy w przepysznym stylu, aczkolwiek pewnie trochę zaskakującym. To będzie mianowicie Noa, za którą tak się stęskniłem już, ale jeszcze trzeba będzie poczekać chwileczkę. Jak Państwo pamiętają, Noa na serii naszych trójkowych, zjestowych koncertów na przełomie listopada i grudnia dopiero, a zatem już dzisiaj w zjeście, w jednym z najbardziej zdumiewających, ale proszę przyznać i wdzięcznych za swoich projektów. ים כחול באור טובל לו, בדממה חלום טובל לו, גל שזיכרונות גואה בי, מלטף כמבטך. הסתכל הגן פורח, עץ הדר נתן בורח, משקר הוא הניחוח, את ליבנו הוא שבר. מבקש אל תעזבני, אל תתרוש אהבתנו, אל יופיה של אדמתנו, איך תוכל לא לחזור. אנא אל תלך, הסבל הוא טורמיינטו, שוב לסורנטו, שוב אל חיי. כמו פנינה מתהום המים, זיו יופיה נגלה לעין, גם אם תחפש כפליים, לא תמצא כמותה לעד. התשמע את הסירנה, שירתה כים רוגע, מבטה בך נוגע. שקט נשמתך, אל תאמר כי תעזבני, איך אותי תוכל לשכוח, איך יהיה בך הכוח לסרב לאהבה. אנא אל תלך, הסבל הוא טורמיינטו, שוב לסורנטו, שוב לחיי. אנא אל תלך, הסבל הוא טורמיינטו, שוב לסורנטו, שוב.

No, przyznaję, że rozważałem jakiś czas, aby tym właśnie nagraniem zakończyć naszą nową jubileuszową płytę Siesta 10 duety. No, ale wycofałem się z tego pomysłu z paru powodów. Pierwszy jest taki, że no już nie byłoby czego zbierać potem na drugiej płycie. Faktycznie chłopcy tu nie biorą jeńców, a co nawet ważniejsze, zrezygnowałem w ogóle z utworów koncertowych. No niemniej miło sobie przypomnieć Luciano Pavarotti i Lucio Dalla, który nawet sam mówiąc napisał i skomponował tę pieśń podczas gali w Modenie. Koniec września, rok 1992. Lucio i Luciano, niech jeszcze zostaną z nami, skoro mamy szansę, żeby tak zgrabnie zakończyć tryptyk z włoskimi pieśniami, które każdy z nas chciałby śpiewać, ale po pierwsze nie bardzo potrafi, a w związku z tym się krępuje. No więc Lucio i Luciano zostają, a do nich dołączą na moment Sting i Zucchero. Fida chi le confida mal cotto il cuore ormai non sentesi felice appieno chi su quel seno non liba amore la donna è mobile vuole più bel vento tutta la scelta e i pensieri Luciano Pavarotti, Lucio Dalla, Zucchero i Sting. No proszę, panowie się nie krępowali. Czego i państwu życzę? Niekoniecznie przy goleniu od razu, ale tak włoskie pieśni. Pod prysznicem, jak uczy filmu Woody'ego Allena, też można pośpiewać. Dobrze, że się Sting pojawił. Niech nas Sting teraz zabierze w zupełnie inne rejony, które mimo państwa próśb i gruźb wciąż są i będą jeszcze długo w sieście obecne i bardzo poważane. Several weeks have passed now since she left me. She shows her face to ask me how I am. She says the kids are fine, that they miss me. Maybe I could come and babysit sometime. She says, are you okay? I was worried about you. Can you forgive me? I hope that you'll be happy. I said, I'm so happy that I can't stop crying. Friend of mine, he said, I was worried about you.

his head like mine will bow. He'll give his heart, but all in vain. And some they say you win again. You have no heart, you have no shame. You take true love and give the blame. I guess that I should not complain. I love you still. I love you still. You win again. Niepostrzeżenie, mam nadzieję, że bez straty dla Państwa zdrowia psychicznego, włączyliśmy sobie stare radio i to w dodatku stare radio z muzyką country. Johnny Cash śpiewał Hanka Williamsa i ten temat You Win Again nagrał także na swojej przełomowej płycie Ray Charles na tym albumie Modern Sounds in Country and Western Music. To był rok 1962. A jak przyjrzymy się tej płycie, to się nagle okazuje, że co trzeci utwór tam napisał i skomponował Hank Williams. Na przykład taki drobiazg. You're cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you when tears come down. starym radiu Ray Charles śpiewał Hanka Williamsa. Tak, ja wiem, że my raz na kilka miesięcy konsekwentnie robimy sobie tutaj w Sieście taki śpiewnik Hanka, ale wciąż mi się to jakoś nie znużyło, nie wiem jak państwu, bo zawsze też znajdujemy innych artystów, inne piosenki. Hank napisał ich, no może nie tyle co Aznavour, że od razu 1000 arcydzieł, ale naprawdę sporo. To Lucinda Williams. Some evil scheme, a memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time, may your heart sad and blue, and so my heart is paying now for things I didn't do in anger, unkind words are said that make the teardrop. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold cold, cold heart. doubtful mind about your cold, cold heart. Ale miłe takie wiejskie muzykowanie Lucinda Williams. A, sięgnęła po Hanka Williamsa. Dzisiaj to już prawie wszystko jak gnam, bo widzimy się i słyszymy dzisiaj o 20.30 w Głogowie, gdzie Richard Bona rozpoczyna swoją trasę. Tam właśnie zaczynamy, a potem jesteśmy każdego dnia gdzie indziej. Bardzo się cieszę na te spotkania z Państwem. Może będzie szansa, żeby pochylić się też nad Siestą 10, świeżutką, jeszcze ciepłą. Będziemy jutro w Krakowie, potem w Poznaniu, potem w Szczecinie, w tej nowej, fenomenalnej filharmonii. Potem będziemy w Gdyni i wreszcie w Bydgoszczy. A zatem do zobaczenia już za chwilę, a potem przez cały tydzień. Richard dla tych wszystkich, którzy mają nie po drodze. Tymczasem ja się nazywam Marcin Kedryński. Sele lo cognolo in godute ye deni o ma poleyano una mule ma sale ninge ya bobe na ma pan e dale wende o wasanje o bende na badu Somakane, in darling, we sing out, Ponjeba Malanga no one.